Boa noite, calimeros, benvidos a Tempos Rudos, un programa de varietés con moitos amigos aquí presentes. Bueno, hoxe vai ser un día bonito porque temos moita cousa. Dalle, meu. As rúas falan de tempos rudos. Estás en Radio Calimera, 107.9 e tamén en acalimera.org. Ademais, este programa escoitarase na Radio Cucaracha, na Radio Libre do Bieu. Así na que moitas grazas a miña familia da Radio Cuca e no Nubieu a frecuencia lle el 107.3 e a páxina lle Radio Cuca una Q y una K punto org. Así na que feitas as presentaciones, preparaivos para o que vos agarda. Rotterdam Sun Splash Reggae Festival is under attack by political and police forces. The emperor respond to the attack with a peaceful protest. Listen to my song of freedom. Free Rotterdam, free. Rise and be free. Free Rotterdam, free. Free from the chains of Babylon. Boas, calimeros. Entamamos o programa de hoxe con noticias sobre o Rototón, porque hoxe é un día importante, é o último día das votacións para o Reggae Contest, o concurso que entama a organización do festival en dellos lugares do mundo. Hoxe é o último día para as votaciones na zona europea. Non imos poñer música dos grupos participantes por iso da xornada de reflexión que gañe o mellor. Nos os recordamos simplemente o feito de que hoxe é o último día. Nos non imos votar, non imos participar no concurso por prescripción médica. Votar non é bo para a nosa salude, pero o dixo, que gañe o mellor. Este fin de semana tamén ten lugar a final do concurso na súa fase americana, na súa fase latina. Celébrase na cidade de Buenos Aires este viernes sábado. Na parte que nos toca, na zona ibérica, a final vaise a celebrar o vindeiro 13 de maio en Barcelona. Una vez que acaben as votaciones, sí que os pondremos a algún dos grupos das bandas que participaron en este Rototón y non solo as gañadoras, as finalistas, quero decir. E por seguir con o Rototón, imos a escoitar un tema de outro dos artistas que están xa confirmados, Perfez, ademais dos grandes nomes de sempre, das grandes e rutilantes estrelas, tamén está a xente que puxa hoxe. Perfez, de nome Greg Rose, veciño de o difunto Bob Marley, que por certo este ano o Rototón é especial por o seu 30 aniversario. E sin máis, vais a escoitar a Perfez directamente do bairro de Saint Anne en Jamaica, Tax Extortion. Dalle selecta. Watch out! Government bad man terrorizing the land with extortion. So watch the money in your pocket and your purse. You better spend it with caution. Throw them a tax for the flour, for the meal, for the rice. Everything you got to pay double price. From the poor it no nice. Whoa! And every day things arise. Whoa! Alright, how much? Just so much. Damn. Me money, GCT for me money, daddy. Me check send me 5 mils plenty. Me searching I say yes about 20. Wash, how much? Just much. Damn for me money, GCT for me money, grandma. Why you want go tell your granddaughter? Flower can't fry in a water. Here comes the tax man, tax man. Wanna raise the tax up? Wanna push the money in your pocket? That's what's up. Extortion, I say to says them a box up. Once these people care and choke, whoa. And although I work so hard, the garrison is still my yard. $1 buy a bread up abroad, but don't your man not take the same dollar stone dog. How much? So much. Damn for me money, GCT for me money, daddy. Me feel send me 5 bills plenty, but me searching I say yes for 20. Wash. How much? Just so much. Damn for me money, GCT for me money, grandma. Why you want go tell your granddaughter? Blow out your frying go bat. Cash yourself in. Check the duffel bag and when me check the duffel bag and be a silver me have. And when she dip in a me long white sleeve shirt up, pocket is a pack and you whistle as she grab. Wow. Attitude and a twang, this little girl a try style of Rasta man. She says she want more money and me a figure for money. Anyway, me a figure get it from and then me ask her how much, so much. Damn for me money, GCT for me money, daddy. Me check said the 5 mils plenty, but me searching I say a 920. Woo, how much, so much. Damn for me money, GCT for me money, grandma. Why you want go tell your granddaughter? Flower can't fry in a water. Wah! Government bad man terrorizing the land with extortion. Extortion. So watch the money in your pocket and your purse. You better spend it with caution. With caution. Throw them a tax up for the flour, for the meal, for the rice. Everything you got to pay double price. Charge a no say it no nice. Whoa. And every day things arise. Wow. Just so much, down for me money, GCT for me money, grandma. Why you want go tell your granddaughter? Flower can't fry in a water. Gosh, how much, just so much, down for me money, GCT for me money, daddy. Me check 75 bills plenty, but me searching I say a 920. Tempos rudos, vai falavos da actualidade. Actualidade, por exemplo, é Rastamouse. a moitos quizáis non os sonará de nada. Rastamaus son unos desenhos animados da BBC que están a causar grande efecto no Reino Unido e tamén grande polémica. Sí, amigas e amigos, unos desenhos animados novamente despois do escándalo do Teletubby gay. Agora chega Rastamaus, o ratiño Rastafari. Este inocente ratiño Rastafari con os seus amigos Scratchy and Zumba, unha ratiña moi riquiña e un elefante igualmente riquiño, que combaten o crime, escoitan reggae music e falan de amor e unidade. Estánse a chegar grandes críticas por motivos variopintos. Un deles é que fomenta e caltén estereotipos da sobre a población afrocaribeña do Reino Unido. Tamén se di que promociona o uso do slang, o argot, a lingua que falan Rastamaus e os seus colegas. Parece ser, porque eu non entendo, pese a haber visto varios anuncios e demais, pero falan unha mezcla de patois o linguaxe, a lingua xamaicana. Todo isto ten escandalizada a la ben pensante clase media británica, blanca por suposto, con preocupaciones, como expresa alguna nai, tan importantes y como si a súa filla, por exemplo, no patio da escola chamase a un compañeiro negro rasta. Esta nai pensa que podería ofenderlo. Razones como esta e máis, racistas en se mesmas, son as que se utilizan para xustificar os ataques a esta serie de deseños animados de la que nos agardamos ver algún capítulo. Agardamos tamén que a mafia de Pocoyó permita que sea retransmitida nas televisiones de aquí. Pero a polémica sobre Rastamaus va moito máis aló. Personaxes da escena reggae manifestáronse al respecto. Moitas opiniones rechazan o feito de que Rastamaus, o personaxe principal, Rastafari, sexa un ratiño, cando sería moito máis digno e representativo de esta comunidade que fose un león, por exemplo. Sin embargo, Rastamaus é querido pola xente en maior parte, visto como un mal menor. Proporciona representación a unha comunidade que non a tiña nos medios, e faila visible. Así que a nosa opinión tamén é que Rastamous, pese a que é verdade que un león sería moito mellor, e que además o feito de que Rastamous e a súa crew, de Easy Crew, dedíquense a combatir o crime, pero estreitamente relacionados con o goberno, quero decir, con Babylon, é moi pouco Rastafari en se mesmo, pero o resumen podería ser que o feito de que haya entre elexir entre que haya ou non haya Rastamous, mellor que haya. Nada, imos ofrecervos ahora a sintonía, o comenzo, e podedes ver que inocente, pouco polémico en sí mesmo parecen estos deseños. Nada, é Rastamous racista, xúzgalo por te mesma. Nada, todos con moitas ganas de ver as aventuras de Rastamous, Easy and Scratchy. Que suene. Zuba duba duba danga, zuba duba duba den. Rastamous and Scratchy and Zuma, also known as the Easy Crew. Crime fighters, they're very special agents, playing reggae when the work is true. Give it up, give it up, give it up for the Easy Crew. Solving mysteries in the neighborhood, always there to make a bad thing good. Estamos empantallaos aquí en Tempos Rudos. Vamos a seguir falando de pantallas, e que tamén tuvimos a noticia do estreo dun documental que cheva por nome de Upsetter, que, como vos podedes imaginar, está centrado na figura de Lee Scratch Perry. Un tolo, un xenio, xúlgalo per ti mesmo. O tráiler deste documental, al parecer moi presentado en festivales per todo o mundo, está disponible en varias páxinas web, entre elas reggae.es, que é donde nos ouvimos. Desexando xa que o documental poda estrenarse, por que no decirlo, no Cine Europa deste ano, a ver si nos fan caso, si non, a ver si hai sorte e podemos verlo no Festival de Xixón, tamén a finales deste ano. E se non, e se Sinde non o impide, haberá que verlo na rede. Imos a escoitar o tema que dá nome non só o documental, senón quizáis tamén ao artista, Lee Scratch Perry, The Upsetter. Why are you want for yourself. And you think of no one else. Why are you so red-eyed? Why can't you satisfy? Despois da pifia técnica que estades seguros vaise a convertir en un sello persoal da casa, así é Tempos Rudos. Que queredes que vos diga? Imos comentar un pouquiño da xenda. Non é moi habitual, xa o sabemos, pero hai concerto bo e cerca, así que oído al parche. Ponei la orella. Este viernes na sala, me parece que se chama Iguana, de Vigo, presentan o seu novo traballo, editado no seu propio selo, Transylvanians. A gran banda galega de horror reggae, presentando Vampire Lover. 10 euros con CD, 5 euros se non queres o CD. Eu creo que sí o vas querer. Vamos a escoitar un tema da banda, bello xa, porque os novos tes que escoitalos este viernes. Transylvanians, Arre Demo, do seu primeiro traballo. Thank you. Comentaba antes que hoxe era un día feliz, porque están conosco a xente da Casa do Vento, centro social ocupado de Figueiriñas. Viñeron hasta aquí e gracias por vir a todo isto. Boa noite. Boa noite. Contanos un pouco, entón, o que é o que tedes preparado, por caso. Bueno, a Casa do Vento é un centro social ocupado que leva aberto pois 3-4 meses e está nas beiras do Salarela, no barrio de Figueiriñas. Que pasa? Que non está precisamente na cidade, non? De feito, isto é pois, prácticamente unha aldea. Entón, quedanos a nosa dúbida si é por eso que igual ven menos xente, porque, claro, a veces lle preguntas a xente, Casa do Vento, sí, sóname, pero nunca fun. E como que a ver que a xente lle costa un pouco encontrarlo. Pois está aberto desde decembro, así, máis ou menos. Xa destes comezo de actividades e todo eso? Sí, xa levamos un par de mesiños facendo, sí, diferentes actividades. Entón, pois, non sei, luns, por exemplo, temos un grupo así de debate de xénero ás 4 da tarde. Os martes facemos un xantar musical. Os mércores temos un obradoiro de pintura en grupo, que é moi divertido. Cada mércores chegamos a ali e hai un cuadro novo. Non, xa non sabemos ni que facer con eles. Despois a 7 proxectamos unha película, así de algún tema social, para dar un pouco de debate despois. O xoves temos unhas clases de yoga a 7 da tarde. O viernes facemos un xantar vegano ás 2:30. Bueno, despois hai tamén outro tipo de actividades así máis puntuais. Estas son as que se fan sempre. Por exemplo, mañán pola tarde vai haber unha mesa redonda así onde van a aparecer varios colectivos que, bueno, que digamos que organizan así formas diferentes de alternativas á sociedade de consumo, como son a xente do mercado Lusco e Fusco, distintas asociacións así de productores e tal. A semana pasada pois estivemos así polos supermercados poñendo etiquetas de produtos transxénicos. Seguro que algún veo algunha por aí. Que bueno. Non sei. Despois pois de vez en cando se fai algunha festa. Para que lle interese, nos andamos poñendo carteles por aí, no, por exemplo, no Bala Corredoira, na Cepa ou a unhas dúas, suele haber carteles onde explica as actividades que hai. A Casa do Vento, como chegar? Como chegar, eso é importante. Isto está en Figueiriñas. Entonces, claro, a Rúa Figueiriñas número 15. Sí, claro, importante saber a dirección. A dirección é Rueiro de Figueiriñas número 15. Entón, o máis fácil para chegar é, si temos internet, poñer Rueiro de Figueiriñas número 15 no Google e xa sale un mapa en Google Maps. Espera, no, é que agora que me lembro, fixe unha vez e sale... Non sale. E de feito sale, porque debe haber un problema ca numeración, e sale unha casa que non é, pero sí que pola zona. Entón poñer no Google Rueiro de Figueiriñas, e está unha vez nesa rúa, é moi fácil de atopar unha casa que fai esquina, que ten uns grafitis moi, moi bonitos por fora. Isto está, pois, cerca de Galeras, Carme de Abaixo. Si coñecemos Carme de Abaixo é moi fácil, porque en Carme de Abaixo hai unha estrada que baixa por debaixo dun arco paralelo ao río Sarela, e andando por aí xa o topas. Para chegar a Carme de Abaixo, bueno, realmente podes explicar dende Obradoiro, é moi fácil. Dende a Plaza Obradoiro, collese pola costa que baixa ao lado do Hostal dos Reis Católicos, que chega a Rúa das Hortas, que é unha rúa que baixa moito, e ao chegar ao cruce, aí digamos que seguir cruzar a rúa, meterse pola da esquerda e despois ir á dereita. E por aí para baixo vamos a topar isto do que falamos. Bueno, é importante que poñades un cartel na catedral, sitios así representativos. Quería lembrar o día 9 que temos moi importante limpeza do río Sarela, que os animedes todos tamén, que temos que manter a zona, os veciños contentos tamén. Empezamos ás 11 da mañá, faremos un descanso para comer, estades todos convidados e seguiremos pola tarde unhas horiñas máis. E bueno, eso, que vos animedes a vir a Casa do Vento. Pois así, con estas iniciativas tan bonitas como a limpar un río, que sempre están cheos de merda e non damos un duro por eles, poñemos, continuamos co programa. Gracias, chavales da Casa Vento. Bueno, gracias. Seguro que tiñades algo máis que decir, non me acordei, perdonai. Nada, que veñades, que vos animedes. Bueno, pues, dállalo. Moitas gracias por vir. Fuimos, seguimos aquí con a xente da Casa do Vento, con o noso xardiñeiro Rudo, con o noso maravilloso e querido técnico, e con vos, o que máis apreciamos deste programa. Hoxe, en tempos rudos, imos dedicar o noso habitual espazo a conciencia e o reggae. E hoxe imos falar un pouquiño de racismo. Digo un pouquiño porque nós non somos filósofos, non somos políticos, non somos científicos. Imos falar das nosas impresións, do que vemos e limos. O primeiro é preguntarnos, ou preguntarvos, que é o racismo, non? O racismo parece ser unha disfunción óptica sei que non é algo como as gafas de 3D, pero axeítase. Fae que os moitos tonos da cor marrón sexan de cor preto, que os moitos tons do rosa, por maxia e virli virloque, sexan color blanco. E nada, o máis destacable do racismo é que unha patraña. Sin embargo, o rechazo ao diferente, o rechazo estranxeiro, o rechazo o distinto é moi antigo xa, é moi común. Chámanlo etnocentrismo. Eu non sei si pode resumirse en medo, en envidia. O caso é que o racismo moi similar e moitas veces améstase a xenofobia, a discriminación racial, non son exactamente o mesmo, son patrañas parecíes. O racismo diferenciase en que defende a superioridade, mentras que outras posturas namais manifestan o rechazo. O racismo defende a superioridade dunha raza sobre outras e xustifícalo de moitos modos e en todos os campos da acción. Xustifícase con a teoloxía, xustificouse moitos anos e síguese a xustificar, quizáis, se non lembrade a maldición de Canaán, non? Os cananitas, os fillos de Cam, o fillo de Noé, xa sabedes, os fillos de Noé dieron lugar ás razas. Sef, os fillos de Sef e as fillas son o din que son os xudeos e os árabes. Os blancos somos os fillos de Jafet. Non sei nin como se pronuncia o que din que é o meu pai, así que xa vedes. E os negros son os fillos de Cam. Ao fillo de Can, Canam, o señor tivo a ben, así un día, non sei, no, e entrou polo ollo, condenoulo a servir, así, sin máis. Así que xa sabedes, Deus dixo que os fillos de Cam fosen a servir aos fillos dos demais. Como donde manda patrón non manda mariñeiro, aquí tenemos un dos primeiros pilares para o racismo. Non queda aí a cousa. A pseudociencia tamén puso o seu grano de arena. O lado oscuro da ilustración iluminouse a finales do século XIX e do lugar a controvertidas teorías das que falaremos despois. E tamén no ámbito filosófico, vos samaritanos, como, e que me perdonen os seus amigos e devotos, como Hegel, coa toa súa boa intención, fixo teorías como que situar a África como la infancia da humanidade, non? En certo modo, e como despois se pudo comprobar, por as evidencias fósiles, por exemplo. África se foi a cuna da humanidade. O noso orixen, o que non é o mesmo que decir que foi a infancia da humanidade, no xeito de que pode sentirse da feito deu lugar a interpretacións que situaban África e a seus fillos por debaixo no escalafón, non? Porque na fin e ao cabo todo este tema do que estamos falando do racismo é nada máis que unha cuestión de poder. África non só foi a cuna da humanidade, senón que é o paraíso. Tempos Rudos sigue falando vos do racismo. Hoxe hai racismo, pero onte tamén lo hubo. Como dicíamos, sempre hubo certas formas de rechazo, pero o que poderíamos considerar racismo o que poderíamos considerar racismo hoxe comenzou a xestase no que poderíamos chamar ou da feito chaman protorracismo. O protorracismo, fixaivos que sorte, sitúase na España do século 14, tiña como bandeira a limpeza de sangue. A limpeza de sangue é un concepto aristotélico, poderíamos decir, mal interpretado, e que originou unha estratificación social que conviña o poder. Esta é precisamente a característica principal que fae xurxir o racismo moderno, o que hoxe conocemos como racismo, e que non é outra cousa que unha ideoloxía xurxida nos séculos XVIII, XIX, cola fin de xustificar o xenocidio, o colonialismo e o espolio. Esta xustificación e intento de legitimación fíxose co apoio das ciencias da época, especialmente da antropoloxía social. Básicamente tratouse dunha bioloxización, estaban en boga naquela domina as teorías darwinistas sobre o orixen das especies, a loita pola supervivencia e demais. A lógica trastornada e os intereses polo vil metal fixeron o resto. Esos esforzos, toda esa teorización, ese pensamiento comúnmente aceptado sobre a superioridade dunha raza sobre outras, foi unánimemente aceptado, foi inda máis aló, intentando buscar o grupo superior na propia raza superior, chegouse ao Holocausto. Neste momento foi cando quizáis o racismo públicamente pasou a ser políticamente incorrecto, sin de feito nin moito menos desaparecer. Exemplo pode ser o apartheid sudafricano, ao que dedicaremos próximamente un destos espacios de conciencia en tempos rudos, que inda estivo vixente ata o ano 91. A esclavitude, un dos motivos principais desta carreira por argumentar, por xustificar, por legitimar a superioridade, a supremacía racial, foi abolida oficialmente, inda hoxe. Sabemos que a esclavitude existe. One, two. nos engañen. The big fat boat. Vale, vale, sí, sí. Guay, si es que you casi... Charlie, sí, sí, pull it, we pull it. Mucho mejor. Mucho mejor. We must pull it. With shekels around our necks. Believe me, and we sit so close. Feel safe. Do you remember the days of slavery? Included my sisters too. Do you remember the days of slavery? Some of us survived. Do you remember the days of slavery? Showing them that we are still alive. Tempos rudos, fala de racismo. Non será... Bueno, bo, sí. É a primeira, pero non será a derradeira vez. Así que... Solamente... Nada máis... Unha pregunta. Hai racismo... Hoxe... No Estado Español. Hai racismo... Oxe nas tus rúas. Picheleiro, date unha volta por a Avenida de Lugo. Date unha volta por outros sitios da, ti, da túa cidade. Escoita as murias. As paredes falan. Non nos gusta o que din. nestos tempos de crise, nestos tempos rudos, o racismo, a xenofobia queren medrar e non o vamos deixar. De seguido imos facer unha adaptación, imos divertirnos un rato. Agardamos que vos tamén os divirtáis e imos facer unha adaptación dun anuncio moi bo. Xa sabedes que na Calimera non se pone publicidade. Isto é outro tipo de anuncio. De Só Racismo Francia a Compostela e Galicia. A culpa a teñen os racistas. De seguido. Hai demasiados racistas na Galiza. Bueno, se houbera menos racistas, habería menos paro. Non é certo? O meu pai, dime que nunca me fíe dun racista. Se te descoidas, encontraste un racista en todas as portas. Os racistas non son galegos. Para que queren o voto racistas? ¿Eh? ¿Racistas? Todos ladróns, vagos, mentireiros. Nen os meus cans, nin eu, soportamos os racistas. Eu digo che unha cousa. A culpa de todo a tenen os racistas. Non hai ningunha diferenza entre os racistas e a xente normal. Eu mesmo teño unha amiga racista de moi boa familia, ben educada. Os racistas reproducense como coellos. Tanto rollo con racistas. Téñome aburridísima. Son como coellos. Con todos estes racistas soltos. Non é verdade, René. Se os racistas sofreran o racismo, habían ser moitos menos. Sen dúbida. Discrimination in this country. No a los racistas, no a los nazis. Solo queremos gente sana en nuestros países. Solo existe un color, el de la raza humana. Y es Rastafari. Brackets. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. The way you watch me no like it. No discrimination in this country. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. The way you watch me no like it. No discrimination in this country. Rasta son, tiene música y palabra. Esto es poder y magia, Bulma Bracadabra. Esta noche no queremos nadie con un arma. Solo buena vibra y alimento pa' tu alma. Si te gusta reggae music, lo has pasado mal. Esta es una familia, la acabas de encontrar. Aquí no importa si eres negro, blanco como cal. Nace muy adentro, es puro y natural. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. Watch me, me no like it. No discrimination in this country. No, no, no, no, no. Roja es la sangre de todo ser humano. No, no, no, no, no. El amor es lo que al fin todos siempre buscamos. Mis hermanos gritan, pero gritan en silencio. En el punto de mira hay mucho sufrimiento. Vigila donde vas, fuma al paso, no hace tal. Racista hay mucho suelto, de repente me lo encuentro. No dicen la verdad, ni creen en la unidad. Son víctimas del miedo, la ignorancia y de su credo. Red, gold and green, y libre ya me siento. Reggae por fin, respiro y ya me olvido. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. The way you watch me, me not like it. No discrimination in this country. Nah, nah, nah, nah. We want no discrimination in this country. Nah, nah, nah, nah. We want no discrimination in this country. Si sientes tu dolor cuando ves discriminar, que hay cosas que están mal, que el fuego ha de quemar. Música, escultura y arte es la parte buena del hombre en este mundo y el reggae siempre suena. Red, gold and green, y libre ya me siento. Reggae por fin, respiro y ya me olvido. Red, gold and green, aire ya me siento. Reggae por fin, luz sobre el vampiro. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. The way you watch me, me no like it. No discrimination in this country. You're thinking, you're acting, me no like it. We don't wanna resist in this party. The way you watch me, me no like it. No discrimination in this country. Nah, nah, nah, nah. We want no discrimination in this country. Nah. Ah, por certo, xentiña, quería vos anunciar o cursiño de construción natural de Javi. Ah, por certo, Javi, vou chegar tarde, que comeza este sábado en Panxea, na Rúa da Rosa, ás 4:30. Tedes vos que apuntar para ir a reunión, charla do sábado, antes do cursiño, porque aforo limitado, 25 persoas. Veña, moi interesante, construción natural, xente, boa noite. It's a Friday night jamboree. Some a eat the curry goat and some a drink the fish tea. The truth that sit the bar and them a smoke sense. Tell them a, is a form of enjoyment. Nobody fighting at the dance, dance, dance. We come to enjoy, we sit in a Friday night jamboree. Said it's a Friday night jamboree. Some a eat the curry goat and some a drink the fish tea. The dreadlocks in the corner, them a smoke sensei. They smoke the sensei and then they feel like it. They feel like it, they never wreck the party. In a Friday night jamboree. Say with your girl and come dance with me. And some a eat the curry goat and some a drink the fish tea. The ship sail on the ocean and the boat sail on the sea. The dreadlocks in the corner, them a smoke sensei. They smoke the sensei and then they feel irate. In a Friday night jamboree. And just me rub a dubba when I play. A long time me no hear Papa Thomas DJ. Say from what they go on, him just a go on some way. Tell them a, but me say strictly rubber dubber we a play. Say long time me no hear Papa Thomas DJ. Say from what they go on, him just a go on some way. Tell them a, but me say Friday night jamboree. Say with your girl a come dance with me. And some a eat the curry goat and some a drink the fish tea. The ship sail on the ocean and the boat sail on the sea. The dreadlocks in the corner, them a smoke sensei. They smoke the sensei and then they feel irate. In a Friday night jamboree. Tempos rudos está a sofrir moitos problemas técnicos esta noite, pero pronto, cedo, chegará o que todas estades esperando. Agardade un pouquiño máis e Bricomarilla botará vos unha man. Because a strictly rubber dubber we a play. I tell them say a strictly rubber dubber we a play. A long time in no ear Papa Thomas DJ. Say from what day go on him just a go on some. Tell them because a Sunday and a Monday Tuesday and a Wednesday Thursday and a Friday in a Friday night jamboree. Talking about the Friday night jamboree. The ship sail on the ocean and the boat sail on the sea. The dreadlocks in the corner, them a smoke sensei. They smoke the sensei and when them feel irate, they feel irate, them never wreck the party. In the Friday night jamboree. acordo con Nacións Unidas, as ganancias das drogas ilegais están tan infladas que tres cuartos de todos os embarques deberían de ser interceptados só para reducir significativamente o lucrativo do negocio. Isto demostra que é inútil que os gobernos gasten miles de millóns no combate contra as drogas. Registro de expedientes, intervencións telefónicas, aplanamento de morada, censura, controis policiais, son actos que atentan contra a nosa liberdade individual e autonomía como individuos. As drogas son accesibles ata nas áreas de máxima seguridade das prisións. Nen convertindo os nosos países en megacárceles, habíase conseguir manter lonxe das drogas a quen quixera consumilas. Legalizando as sustancias ilegais, evitaríamos converter os nosos países en prisións de facto. Tas no bricomaría. Gracias. continuamos. Imos facer unha nova sección, Novas da María, Noticias Canábicas. Non sei como chamarlle, pero algo así como o quen diría. E no quen diría hoxe temos unha nova. E é a seguinte. Recentemente, persoeiros relevantes como Felipe González ou Esperanza Aguirre, quen diría, téñense manifestado a favor da legalización do cannabis. Pode resultar paradóxico, que, pero é unha mostra de que a percepción social sobre esta realidade está a cambiar. Ora, vamos a ouvir un tema dos mártires del compás. Ricky Mártir, dalle meu. Bueno, vamos co briconsello da semana. Achégase o momento de plantar e é preciso planificar un pouco o que imos facer. A hora de escoller o sitio, cómpre lembrar uns 4 factores. A mellor orientación é cara ao sul. Asemesmo, convén que a planta tea protexida dos ventos do norte. Busca sempre un lugar escondido, lonxe das miradas de quen quixera facer o mal, de veciños desinformados, posibles cacos. Que teña difícil acceso tamén pode convirnos. Se non dispor dun invernadoiro, un sitio discreto pode ser dentro dunha horta, disimilada entre outros tipos de plantas, a poder ser altas e frondosas, tipo xudía. Compre lembrar que no final da floración as nosas meninas van chamar máis facilmente a atención. No cultivo de gorrilla, outro tanto, procura a poder ser sitios recollidos, orientados ao sul, e cubertos de moito mato. Onde medran ortigas, hai bo sustrato. Vai apareados. Se tens pensado regar, procura que o sitio tea cerca dun río ou similar. E pouco máis. Dalle meu. Get your hands in the air, sir! Woo! Hey! and you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? Xente da Calimera, todo lo bo se acaba. Tempos Rudos chega despois de este tema de Tus and the Mitals, que lembra a detención de Tus Heaver por tenencia ilícita, xa sabe desde que ese 54-46 era o seu número con el que te faen a foto, a famosa foto nas detencións. Supoño a próxima semana Tempos Rudos volverá a estar na Radio Calimera, no 107.9, na calimera.org e tamén en Radio Cucaracha, nuestra outra casa, Radio Cuca 107.3 da FM Nubieu, radiocuca.org para el resto del mundo. Además, si se te fae muy longo agardar una semana, Tempos Rudos repítese Repítese máis co chourizo. Este fin de semana ás 4 o sábado poderás volver a escoitar o que hoxe te contamos. Ademais, outro día a medianoite. Inda non vamos a decirte que día es, así que todas as noites a Calimera teñe algo para ti. Hasta la vindeira. Bidi bidi bang bang bidi bang.